Bakenga na lobana nanie. Bamba na baliki ngana komona double. Bandiko basiki ngana kusuka wapi. Simba ngana loboko toke nilu lango bana. Bakenga na lobana nanie. Bamba na baliki ngana komona double. Bandiko basiki ngana kusuka wapi. Simangana loboko toke nilu lango bana. La moulée.